الباب الواحد والسبعون باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين تواضع اور مؤمنوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا بیان واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين اللہ تعالی نے فرمایا جو مؤمن آپ کے پیروکار ہیں ان سے نرمی کے ساتھ پیش آئیے يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين اور اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو عن قریب اللہ ایسے لوگ پیدا فرما دے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے مؤمنوں کے لیے وہ نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم نیز فرمایا اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا یعنی تم سب کی اصل ایک ہے اور تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو بے شک اللہ کے ہاں تم سب میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا نیز اللہ تعالی نے فرمایا تم اپنے آپ کو پاک مت کہو وہ تم میں سے تقوی والوں کو خوب جانتا ہے ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون اور اللہ تعالی نے فرمایا اعراف والے کچھ لوگوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی علامت سے پہچانتے ہوں گے کہیں گے تمہیں تمہارا جتھا اور تمہارا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کچھ کام نہ آیا کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کی بابت تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ انہیں اللہ کی رحمت حاصل نہیں ہوگی انہیں حکم ہوگا جنت میں داخل ہو جاؤ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے وعن عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم حضرت عياض بن حمار رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ آپس میں تواضع یعنی عاجزی اختیار کرو حتیٰ کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر زیادتی کرے مسلم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کسی مال کو گھٹاتا نہیں ہے، اور عفو و درگزر سے اللہ تعالی عزت ہی میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو صرف اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے بلند فرماتا ہے۔ مسلم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ انه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، متفق عليه۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا گزر چند بچوں کے پاس سے ہوا تو انہوں نے انہیں سلام کیا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ بخاری و مسلم۔ وعنه رضی اللہ عنہ قال ان كانت الامۃ من اماء المدینہ لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، رواه البخاري۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ مدینے کی باندیوں میں سے ایک باندی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی اور اپنی ضرورت کے مطابق جہاں چاہتی آپ کو لے جاتی۔ بخاری۔ وعن الأسود بن يزيد قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، رواه البخاری۔ حضرت اسود بن یزید رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، آپ اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے، بس جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ بخاری۔ وعن ابی رفاعۃ تمیم بن اسید رضی اللہ عنہ قال انتهیت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يخطب، فقلت يا رسول اللہ رجل غریب جاء يسأل عن دینه لا يدري ما دينه، فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها، رواہ مسلم۔ حضرت ابو رفاعہ تمیم بن اسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایک مسافر آدمی اپنے دین کی بابت پوچھنے آیا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کا دین کیا ہے، یعنی اس کی تعلیمات کا اسے علم نہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور اپنا خطبہ چھوڑ دیا حتیٰ کہ میرے پاس آ گئے، چنانچہ آپ کے لیے ایک کرسی لائی گئی جس پر آپ فروکش ہو گئے، اور اللہ نے آپ کو جو احکام سکھلائے تھے وہ مجھے سکھلانے لگے، پھر اپنے خطبے کی طرف آئے اور اس کے آخری حصے کو مکمل فرمایا۔ مسلم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اکل طعاما لعق اصابعه الثلاث، قال وقال اذا سقطت لقمة احدكم فليمط عنها الاذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وامر ان تسلت القصعة، قال: فانكم لا تدرون في اي طعامكم البركة. رواه مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اپنی تینوں انگلیاں چاٹ لیتے۔ حضرت انس کہتے ہیں اور آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اس میں مٹی وغیرہ دور کر کے اسے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم پیالے کو چاٹ کر صاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے تمہارے کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، قال اصحابه: وانت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو نبی بھیجا اس نے بکریاں ضرور چرائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اور آپ نے بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں چند قیراط کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بخاری۔ وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: لو دعیت الى کراع او ذراع لقبلت، ولو اهدی الی ذراع او کراع لقبلت۔ رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے بکری وغیرہ کے پائے یا بازو کے کھانے کی دعوت دی جائے تو میں ضرور جاؤں گا، اور اگر مجھے بازو یا پائے ہدیے کے طور پر بھیجے گئے تو میں یقیناً قبول کروں گا۔ بخاری۔ وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه۔ رواه البخاري۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عضبا نامی اونٹنی تھی جس سے کوئی اونٹ آگے نہیں بڑھ پاتا تھا، چنانچہ ایک دیہاتی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اس سے آگے نکل گیا۔ یہ بات مسلمانوں کو نہایت گرا گزری، یہاں تک کہ آپ نے بھی اسے پہچان لیا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ پر حق ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی بلند ہو وہ اسے پست کر دے۔